Obeta kangai na miso ya batote Wana ekomi libala ya bohungu Tobundaka mbaya kotala kabiso Mabe ya nanigo Ngai na yo tosito umeli Libala ya ngai na yo Masango kongela oya kolangwela ngai Na sali nini ho Ngai na yo tosito bota Bana ya ngai na yongo Obuna mituma Batara kabiso Sonia na niho ngai kidiba oh oh Kolukela nga mindoto te onda boite kosambwai Akidiba baba Kopeta kanga bibende te ono kite na kokufa Ngai kidiba oh oh Kopetela nga batangwa te ono kite na kolengai Akidiba nana Kolukela nga matata te ono Kome misana mokumbate ona bangine kilombo Akidiba Kome takanga makofite ono kitena kubimba Angai kidiba Kosa mwisana ilandelate ono kiteba koyeba Sekelele mamara Kome takanga bibendete ono kitena kukufa Angai kidiba Kopite ono kitena kubimba Angai kidiba